إنك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. دعوات سورة الروم. يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. مطلب ہے بشارت مؤمنان تا فتح باندی پس داغنا چی برداشت مصائب اوکڑو دا یورب تم شد مزد سورت سرا مزد سورت سر رب داوی چی بشارت ور کئی پا فتح باندی پس دا تحمل او دا برداشت دا مصائب او دا تکلیفونونا. یادویم مناسبت داری چی مخی صورت ختم شپا والذین جاہدو فینا لنہدینہم سبلنا. مدا صورت شروع کو فوادی دا آغا چا باندی چی پاغی باندی غلبہ کڑی شیوا پا غلبی سرا چی دی لبا اللہ غلبہ ورکی او دی با امداد کئی او پا دغا ورز باندی با مومنانو تم اللہ فتح او غلبہ ورکی. درہم مناسبت دادے چی ملکی صورت کی حال ذکر کدو عاصیہ و دا مطیعہ دا من ان کی دا اللہ دا دین او دا خلاف دا ان کی دا اللہ دا دین. چیو ظالم دا مستحق دا جہنم او بل لائق دا معیت دا اللہ او دا مرضیتیا دا اللہ. نپدی صورت کی دا غی حال ذکر کدا سی چیو غالب دے او بل مغلوب دے. اور آگا غلبہ بھی کڑی شوی دا او مغلوب کڑی شوی. یو غالب دے او بل مغلوب دے. دو بل مناسبت ادا دے مخ کی صورت او دا صورت دعا شروع کڑی شیری پا حروف مقطعات ماندے. نبل مناسبت دار پنغم چی بیان دا جہاد دا مومنانو مخ کی صورت کی بیان دا جہاد دا مومنانو دا مشرکانو سارا او پا دی صورت کی بیان دا جہاد دا مومنانو دا اہلی کتاب سارا. بلکہ بیان دا جہاد دا اہل کتاب دے دا مشرکان سارا دا اہل کتاب باندے غلبہ کرے شی و رومیان باندے مشرکان پہ غلبہ کرے وا او در سر مشرکان دا مکی علی و خوشالی پولا او دیو جنا اللہ اخفل پیغمبر تا دا صورت راولی دلو. مقصد دا کدی خوشالی کئی نو کئی با تو اللہ با دغا اہل کتاب رومیانو لغلبا ورگئی پا غلبا با ورگئی پا ایرانیانو باندی او پا دغا ورز باندی با اللہ دی مومنانو تم غلبا ورکلی پا کافر باندی. سورت کی بیان دا دلائل عقلیو زیاد دے. ملو دا بیان دا مسئلی دا توحید آگے کڑے پا دلائل سرا او دا واقعہ کا اشارہ دا اللہ کوئی بھی بمانا دے الفاظ کمزور پیش رومیان پنیر مجھے پیارا ہوتا اور دئی پر غلبی نہ پدئی واندے ممبا کے غلبہم نو غلب مصدر ہم اغیل مضاف دا اد قبیلے دے اضافت دا مصدر نہ دے مفعول تا یعنی پس دا غلبی نہ چی پدئی باندے کرے شدے دا سیغلبون دردے چی غالی پشی رئی پچن کرلو کے خاص اللہ لردے اختیار مخ کر دینا اور اس کو دینا اپا دور روان میں خوشحال بشی مومنان پہ امداد دا اللہ امداد کے اللہ دے چاچے کو بشی ادا اللہ دور والرحم والا دے لوڑ کرے دے اللہ مخالفت میں کہ اللہ دعا دی اقبلی لیکن دیر دیا دخل کنن پوئی گی پوئی گی رئی پر ظاہر جو دو دنیا واندی او دی داخرت میں ہم دی بے پرواہ اولم یتفکروا آیا دئی سوچ نہ کرے پرنو مقبلو کی چمیری پیدا کری اللہ آسمان و علم کا آغس چمی کمیم دے دوارو کی مگر دے پار کی حق کارشی اوی با ترہمی تے مقرر پوری ایتی نندے رد خلکونا تو پیشہی درہ قلبان دے خام خواہ کبر کون کی آیا نکر دیئے پر مگر دے پس چو پوری جسرنگ شان جام دار کسانو چوان دے دینا ہوا گئی بے سخت دینا بطاقت کی آرولی وا گئی مکا و بادکڑی ودا مکا دیر دیا تراغنا چی بادکڑی دے دینا راغلی دے کام دیا دے پا مجھے مختار و سرا پس نو اللہ چی دلمی کرے پا دیوان دے لیکن دے پتا انو فرمان دے دلم کو بیا شان جام دار کسانو چی دونا انہیں پول اصوع ناکار دیو جنا چی نسبت ضرور کرے دروغ کو آیاتی نوی اللہ کا او دائی پدی پوری چی خمدہ کولا اللہ پا والدل پیدا کئی مخلوق بیا واپس کئی بدا مخلوق بیا ترم دلی اللہ تو واپس کولے بشی کاسو اپا کمر رضمانی چی قائد چی قیامت نو ناومید بھئی مجرمان ناومیدی بھئی مجرمان انا بھئی دپار دی دی صداران و دین سوچا بارسیان ایو دائی پی صداران و قلوان دی پور کون کی اپا کمر رضوانی چی قائم شی قیامت بدور رضوانی ڈلی ڈلی بشی گئی پسر چار کسان چی مایا رو عمل لے کوئی گی لیک پس دائی بھئی پپاگی چوکی احبارون چی خوشحال ہولے بشی گئی آر چار کسان دی چی بخور کرے انسبت درگو کرے یا تنو منگتا و پیشی دا اخیرت تا پس دا کسان پازاد کی حاضر کری شی بھئی اس پاسی دا اللہ علیہ پا کم ہوگی جمع خان کو ہوئی تاسو اپا کم ہوگی جی سبا کو ہوئی تاسو او دی اللہ حمد پاس نمو پا گمرا کے اپا وقت مازی گر کے او پا کم ہوگی تو ظہیرون چی ماس پاسن کو ہوئی تاسو ارا اس کی اللہ جواندے دے مرینا او اس کی مرے جواندینا اجواندہ اجتر مکبر دوتوالی دینا ادھا شانی رایستی اپا شیطا سن دا قبرونا او باز دلائل رضی اللہ عنہ تیرا قول ستا سوید خاورنا پی انا سا پتا سو بنی آدم یہ کی فری گئیوا او باز دلائل رضی اللہ عنہ ان خلق لکم تیرا قولی ستا سو دو وجینا لکم مانا لیا جلیکم ستا سو دو بارا دنو سنو ستا سو نازوا جن خردی دیر بار چیرام کئیتا سو دیتا اگر دولی اللہ پنیم ستا سو کی مودتا محبت و رحمہ او اولاد یقیناً بدی کے خام خا دلائی پار راکوم چی سوچ گئی مواد تن مانا کئی صحبت او باد دلائل رضی اللہ عنہ پیدا کول دا آسمان کے اختلاف بجب استاذ درنگ استاذ رے یقیناً بدی کے خام خا دلائی پار مخلوقات او باد دلائل رضی اللہ عنہ خوب استاذ کی ون آر او فرید استاذ رضی طلب کول استاذ مہربان ایدی اللہ نا یقینن بدی کے خام خادل ہے یہ بار دا کون کے گئی وہ بھی او باد دلائل دی اللہ نا خیتا سوتا برہنا د پار دی یاری و تمان او د پار دو میگ ہر علی دی اللہ دا برن او کو پسوں دے کئی بدی سر مکا پر دوچو علی دی نا یقینن بدی کے خام خادل ہے دی بار دا کون کے گئی عقل کئی او باد دلائل دی اللہ نا ادری دل دا اسمان او دد مکی و حکم دی اللہ واندی یار کلا چی آواز در کے اللہ تاسو تا آواز در کول من الارضی دو زمکینا ملو یا چی تاسو پا زمکہ کیئی دانا چی اللہ دی ایوان تم تخرجون مناسا بتا سو روزی با حضرت اللہ دو پار دی آغا سوک چی پاس محمد جو پا زمکہ کی تون دی اللہ لطا بیداری کون کی او دا اللہ دا ذات دے چی پاول دل پیدا کئی مخلوق بیا واپس کئی بدا مخلوق ادا دوبارہ پیدا کول دیر آسانی بڑی اللہ باندی دا اول دل پیدا کولونا پا خیال ستاسو دے اللہ لدوار ہے اسے رے او دی اللہ لدوار ہے سیوا دوچات پاس مونو بدمگا جی ادا اللہ دور ہے او حکمت والا رے اس مثال پارد مسلح توحید بیانے اللہ تاسو تا مثال من آن نفسی کند جنس استاسونا ایشتہ تاسو تا تاوسنا چی مالکان شیدی خلاز مستاسو سوکی صداران سوکی صداران پارد کے چیدر کلیند تاسو تا پسکشی تاسو پا دیکھ برابر یری گئی تاسو رینا پشانت دی یری تاسو آن نفسکم دنور انتن سخبلونا در شانی واضح واضح بیان امنگ دلائل سپار دا قوم چاہی اقل کئی بلکی روان دیا کسان چو ظلم کرے شرک کرے خواہشات و قلوب سے بغیر دس دلیل نہ فسوک بہدا چکی آگا چالا چی گمراہ کرے اللہ ان بھائی پارا دئی سو کندا دیان فاقم وجہ کا پسود روازان خپل لدین دین تا حنیفا خدا سے حال پہ چغل اعراض کو ان کے یا خدا سے حال پہ چھتے اعراض کو ان کے غلط دین انہوں نے میلان کو ان کے صحیح دین تا فطرت اللہ اللہ کی لازم نیسا دین دا اللہ کا چھپے دا کرے دا خلق بائے باندے نشتے سبدر والے دین دا اللہ لدار دین مضبوط لیکن ڈر دیا تو خلقوں نے پوئے گی شیطہ سنجو کو ان کے لئے اللہ کا او یری گئی دے اللہ نا پابندی کوئی پبوکا مکی گئی دے مشرکانو نا داو کا سامنا چھے پس نسکڑے دے دین خوالا عدی دے دے دے ارے وڈالا چھے ما پا آگا سبان دے چھے دے دے سر افاری خون خوشالی کون دے آر کلا جو رسی خلق لتکلیف نبالی رب ونجو کون دے اللہ تا یار کر کے اسے کہے اللہ دیتا تخبر کرمنا رحمت تحات والا ورکی ناسا پہ اڈالا رہینا دراغ پر سر شرید دو رہی دیر پار جکو ہو رکی پاہ سبان کچھ ورکری لنگا رہیتا پس وائدہ واقع لئی پس درد جکو ہو شیطا سو ہم انزلنا علیہم یا کرا لے کرے رمی پتہی باندی سدلیل پدی شرک پس داد علیل خبری کہی دے رہی سارا پاگ سبانی چھتے پائے برائی شرکون شرکی اللہ سارا ہر کلا چوسک ہوں گا خلق تر احمد خوشحال شدئی پڑے باندے اب تر مرسی جی تک تکنیو تو سرو داغنا کار عمل شروعان جلے گلے اللہ سنو دے مناسا بدینا امید دیا اولا بیارو آیا دیو بوری چیتنا اللہ فرا خیر رزق چالے کی خوشی و تنگی رزق یقیناً پدی کے خام خاطر آئی کفار راکم چیمان داری وصور کا خام دخل ولی تا حق دو مسکینان والمسکین و مسکین تا او مسابر کا تاور رد پار دا آغا کسان سیرا دلد رضا دا اللہ ادا کسان اندائی کامیادے منن کی آغا چور کوئی کاسم میرو ریبان جو سمان نا پا طریقہ دسو دیر پار کی دیاد شک مالی و دخل کو دی پس نا دیاتی گی دا اللہ سارا وما آتیتم من زکاتین آغا چی ورکو ایتاسو جس زکاتنا چیرا دل ایتاسو قدیمائن رضا دا اللہ فضا کسان اندیلی دگنک ونکی اخفل عجر و ثواب لا او یامانا اخفل مال لا اللہ اللذی اللہ غزا دے چی پیدا کری ایتاسو بیا رزق درکئی تاسو تا بیا مرکئی بتاسو بیا جوندی کئی بتاسو ایشتہ دی صداران اتاسو نا آغرسو چکئی ردینہ منشین سشے پاکی رضی اللہ لرا ایسو کی صداری بدی کی نشکرے او دیر رہے دے اللہ دعوثنا کی دام شرکاری ورسر شرک کئی ظاہر شبو اصاد پہوچاو تا اللہ اندہ کی پہ بانداؤ خاریہ کے پوچھاو پتر آپ کی بیما پسو داغنا کارامل شکری لحسنو دخل کو دے پارا چوسا کئی اللہ دیتا باقی آگا عذاب چھے باقی عذاب داغا سو آمینو چھ دیسا عمل کرے پارا دی چھلے یار جیو واپس شر خلاف دا اللہ نا وائے اگر دی قدمتا کی بسو بو رہی چھ سرنگش انجام داو کسان کیوان دے رہینا اڑے ویاد رہی مشرکان فاقیم وجہ کا پسود روزان اسپل لدین القیم جن مضبوطا مستیدین چراب ایشی اوراز چنب ایسوا پس کی دلنی رپار دا اللہ تربنا من اللہ دا یاتی یوم من اللہ راجی ودا اوراز دا اللہ تربنا ایوم ایزین سارا اللہ تاسوتا رحمت بلنا یعنی باران ادھیر پار چروان بہتم دے اللہ وانی ادھیر پار کی طلب کئی تاسو تو مہربانی دے دے اللہ نا ادھر پار ادھی کی تاسو کو روح گئی اب تاسو سر رالی گلے منگا رالی گلی منگا روان اس قرآن جستانا انبیاء علیہ السلام قوم نسکلتا پس راغلی دا انبیاء دی کب مجھے روح کارا ہو سارا پس بس دوا رستی دا منگا دا آتا سامنا کی جرم کرو او دے مناسب دا منگا سارا انداد دا مومنانو اللہ غزاد دے چرالی کی بازونا پس فورتا کئی دا بازونا واری ازو بس فرائی اللہ دی وریضیلہ پاسمان نسرنگی چکو خید اللہ او کردی اللہ دیلہ کیسا وان یو ٹوٹا پسیلی بس باران چی رو دی ومن خلالے دمیان دینا پس ارکل جورا سی اللہ دا ودی باران سرچالے چکو خید بندگان کلنا مناسا پدی استبشیرون خوشالی ویر دیر خندی اتو اللہ باران کو فین کانو آگر کوئی رحمت اللہ نفد رحمت اللہ کسرنگی جوندے یتی نند اللہ خام خا جوندے مروے ادا اللہ پارے قدرت والا دے او کچر راولی کنگا باد بسونی رئی دا فصل مصور رنگ دیار مخام خوب کردی بھی رئی رسو دین یا کبورون کنا شکری بردی شبز فصل بھی باد پور شوا او اوز بابا کس شیر نی فا این نکا بس یتینام تکی نشاور ولی ملو تاواز او نشاور ولی تکرلو تاواز ار کردی واولی رئی برقبر مردا بداند مادنر کل کی مر گئی پکبر باندھ کی ناگ مر پی گئی چی دا دادا رے نر دیو کما دادا او مسائلہ چی مڑی مینیم مڑی آوری ما نظمونگا خانکیول مسلال شاعر دے ابو الحسن دائمینا کشبندی رحمہ اللہ دائر کتاب دے کچکول ناما ناغاغا کچکول ناما کی یوزائی کی وئی ہے چی مردہ ندین دہال زندہ نش نود اوگہ اقوال زندہ اس مڑے ہوئے جس بندی حال نہیں او نداغ کم خبر آوری وی بخوان لا تسمی الموتا دی قرآن دیگر جا ہم دی قرآن فان فراوان وی اول والا لا تسمی الموتا دی قرآن کریم نا او جا یو دین دے سورہ نمل کے دے سورہ فاتر کے دے یو سورہ روم کے دے وی بخوان لا تسمع الموتى قرآن دیگر جا ہم دے قرآن فان فراوان دوشانی وی نور بہنو کند قرآن کریم نول والا دیر وما انتا المیت ہدایت کن کرن دوتا دو گمراہی رئینا نشاور رولت مگر آگا چاہتا چیمان داری پایات دو منگوان دی وس دی غارت لحود ان کی حکم دا اللہ تا اللہ غزات دے چپیدہ کریئی تاسو من گوہ دے کمدور رئینا بے گردولے دے مطلب دا دے اساس کیوں بونا بے گردولے دے پس دا کمدورینا طاقت بے گردولے پس دا طاقتنا زور زور شیبا کمدوری پاڑکو دے او پورا والے پر اختوب دے پیدا کہ اللہ رکی ہو گئیشی ادا اللہ رکو قدرت والا اپا کم رضوان دے چی قائنشی قیامت مقسمون بہری مجرمان چی درن میں تر کرے گئی غیر دے اوسادنا دوشانی دیو حقونا چی اول شل حقنا او بو یا کسان چی ورکر شیر ورکر ارہ وڑے دے ایمان لقد لبثتم وتابی سر درن تر کرے تاسو کتاب دا اللہ کی مانا پہلم دا اللہ کی طرح دور پور تک پورے دور پور تک لیکن تاسو کن تم یہی تاسو لا تعلم ممکن پوئی گئی فیوم یلین بس بدا وقتی فیدہ من ورکی ظالمان ہوتا رغن پیشتول دا گئی اون با دین طلب در ادا دا اللہ پیشی ولا هم مستعتبون اون با دین طلب در ادا دا اللہ پیشی اب تاکی سر بیان کریں گا کہ پار دخل کو بڑی قرآن کریں کہ دار قسم بیانا جی بنا او کچھرے راضو کی تو دیتا پیو موجی دیو باندے نخام خواہی آوکا سان کی پہر اکڑے نیتا سو مگر باطل پر است کبھالی کدوشانی مہر وی اللہ ورن دا آوکا سانو باندی چیمان ناری پس تو صبر کو یقیناً وعد اللہ کا رشتہ ولا یستخفنک او خود جون گنتا اگر کسان لا یوقنون چیغی یقین نکیا تاگی ہاں اس کو کن گنیا سورت کیا ایامانا کئی لا یستخفنک گڑوڑ دین کیتا اگر کسان دین بلنا لا یوقنون چی یقین میں کئی تذہیر مانا کئی لا تضطرب لکلامہم زاد المسیر کی علامہ ابنی رحمہ اللہ مانا کئی لا یستخفنک عن دینک لا یستخفنک عن دینک مطلب عمدہ کرے گڑ وڑ دین کی تعرف بل دیننا سورت اگر ممتاز دے پدی آخر باندے چولایا سخفن کل لبین لا یوقنون داشانی سورت ممتاز دے فقسمون دو فرول مجرمانو باندے چی مندہ درانی تر کرے غیر دے او سادنا داشانی سورت ممتاز دے ف درے والے ذکر قولو دے الفاظ باندے چو یوم تقوم سا و یوم تقوم سا دو لسم سوار لسم او پیند پندو سمیت دی داشان سورت ممتاز دے پا مغلوبیت دو رومیانو پنیر دیغ مدے کے او پا غلبی دو دیوان دی پس دسو کلونونا داشان سورت ممتاز دے پا کسرت دلائل اقلی اووا داشان سورت اغا ممتاز دے پا پیدا کول دا اللہ خلق لا ازواجن خلی نفسن رینا او گردول او پا گردول را اللہ سرپنین رئی کی مودتا و رحمہ داشانی سورت ممتاز دے فورکول دے مالور باندی دید پارا چی بیاد چی لیر بوسی اموال الناس فلا یرگو عند اللہ داشانی سورت ممتاز دے فذکر دو فطرت اللہ اللذی فطر الناس علیہا کرا لا تبدیل لخلق اللہ دا یعنی صورت ممتاز دے فکاروالی فساد فی البر والبحر بما کسبت الناس دا یعنی صورت ممتاز دے وپیدا قول دا اللہ خلق لا من دوزین او قد او پگردول دا دا دو سر قوت لا او بیا پگر دولو دا قوت سرا بیا بڑا والی او کم دور ایلا لس طریقو سرا سورہ روم اما ممتاز دنور سورتنونا جنابی لدن